sommeren er over os. Nu skal vi ud og slås, slås om en lille plet jord. Finde parkeringsplads, medbringe luftmadras, klapstole, øl og bord. Sikken et herligt syn, bilkøen væk fra byen, rokker sig slet ikke spor. Og hvis man endelig når frem, er det så mørkt, at man straks må hjem. Jeg har et forslag, der duer, sejl til Sverige og retur. En sommerdag på Øresund, med højt humør ombord. Den starter skøn en morgenstund, og solen skinner varm og stor. Jeg nyder din dag på Øresund, i glade menneskers kor. Og vil du solde, bestil så det kolde, men der som din lomme er flad. Spiser din klemme, du smurte derhjemme, kaptajnen er vist lige glad. Turen til Sverige er billig og populær, tænk på tobak, slik og knæs. Og man har hørt og set, festlige ting er sket under en sådan sejlads. Ungkælen Hansen drog ud, men under rejsen fandt han en brud. Amor har ligget på lur under Hansens Sveriges tur. En sommerdag på Øresund, med højt humør ombord. Den starter skønt en morgenstund, og solen skinner varm og stor. Jeg nyder din dag på Øresund, i glade menneskers kor. Og vil du solde, bestil så det kolde, men der som din lomme er flad. Spiser den klemme, du smurte derhjemme, kaptajnen er vist lige glad. En sommerdag på Øresund, med højt humør ombord. Den starter skønt en morgenstund, og solen skinner varm og stor. Jeg nyder din dag på Øresund, i glade menneskers kor. Og vil du solde, bestil så det kolde, men der som din lomme er flad. Så den klemme, du smurte derhjemme, kaptajnen er vist lige glad.